Zoba, Rosalie Zoba. Dengenini, yo mwana nangai. Olingi yoko kana na tata. Baninga bakeleke malembe. Yo na boti yo, bele loyo. Olingi ozwa zoto nangai, pardon mwana, noki okwe. Mayele nanga se yakisi nakangi banzela na yonyoso zoba mozali zoba omoni ngai ndoki boyo ndoki zoba mozali zoba olingi ozwa lokumu na ngai zoba mozali zoba olingi ozwa mayele na ngai tango na yo elekie litoyalekaka motute.